Każdy mój dzień jest walką, performance pełen ryzyka. Póki z ugory ci łyka, coraz bardziej chcę do fliga. Porządkowo odwracam głowę, o co chodzi pytasz. Przecież kurwa nikt nie chce życia, skończysz we wnykach. Głosione na świstach lipa do granic absurdu. Nienawiść do mnie równa do tych tonków wobec kurdu. Zaskat pełen demiurgów, nie monopol na Boga. Powinie ci się noga, kiedy znów trafię do celu. Każdy sobie wbijam przy cieli, tu bez kurwielu. Jebany celu trzymny, jak już kurwa trzyma wielu. Odziewałem się sequelu mojego piadolenia. Ciśnienia ciśnęli do szkodni walczy uniesienia. Wystawię na światło dzienne swoją zabiznę. Nażarłem się strachu, teraz w niebu trochę liznę. Mówiłem zabij pistę, po złośników wali fetor. Co najwyżej pletor wtedy, gdy nie ma mnie w pobliżu. Kłopoty tobie w tyle, ile w chińskiej kuchni ryżu. Na kolana kurwo i urynę z gęby zlizuj. Konkretnie żma to, jak program na twizu. Ale nie o edukacji rydle, tylko o zbrodni. Jesteśmy staromodni, pis połów na chodnik. Po chówku nie jesteście godni, dzieci z dobrych domów. Pani krytyka cichnując pisem po kryjomu. Nie powiem nikomu o bombie obok domofonu. Trudno odleczyć czas zgonu bez identyfikacji. Czarne kapitacji i gryzienia sierwa. Rozrywasz mi psychikę, tory i mogę ci rozerwać. Siekacze w płytrzonowce i furii głowa pełna. Nienawiść zawsze wierna i nigdy nie opuszcza nas. Od komu taki zjeb już mamy? Sylwestra chrusza, rozochocona dusza. Wlepia gały w gilotynę. Zabawy z bronią i ze zjebanym skurwysynem. Ciągle na wojennej ścieżce z większością tego globu. Setki ludzi marzą, by na tysiące sposobów rozjebać fizjonomię i wrócić mnie do grobu. Naprawdę już przywykłem do tych mord i tego smrodu. Agresja bez powodu, nie chcę odbierać ataków. A w razie konfrontacji powierzyć się na kraku. Zobaczysz jak to jest, pierdolony łachu. Spadę z prawdziwych wariatów, wywiślemy cię do piachu. Związę się z krwią za sprawą chemicznych reakcji. Świadomość misji, a nie usiedla frustracji. Czas mojej supremacji, brak wyrzutów sumienia. To jest właśnie cena kurwy waszego pierdolenia. Koniec milczenia, bo nikt z nas nie jest stupistą. Zajmiemy się tą chorą kardą, przeżartą z gielizną. Chuj to bez zasadą, swój były podobizną. Obrońcą moralności, aby ktoś odwagę gwizdnął. Kara na mordzie jak mogą subtycy Yangu. Dziewczyn każdym nowym dniem zostało mało. Ci poranku pało, czy coś się stało? Przelała się czara, ile można chować głowę w piach? Wydałaby się kara. Maksyma stara, są za sobą pierdolone wierzy. Nie mam dokąd wracać, a nad głową świeci księżyc. Jak wycinny nawigator, korzystam z ruchu gwiazd. Odwróciłem wszelkie normy, zamiast siły w ustach chwal. I tak gniew, że jestem jasna, puste prawie jak